slušam te i ne verujem da si stvarno ti. Samo ne znam broj moj novi, sad odakle ti. Ne mogu ni da te lažem, da sve jedno je. Ali mogu da ti kažem, sada sam kod nje. Nisam te zaboravio, ali već sam umoran da ja tebi kažem ne. Došao je i taj dan, volim te, to priznajem, voleću te valjda uvek, sad moram da prekinem, ali ovaj put zavu. Sa njom, ali dalje tebe volim ja. Nisam te zaboravio, ali već sam umoran da ja tebi kažem ne. Došao je i taj dan, volim te, to priznajem, voleću te valjda uvek, sad moram da prekinem, ali sjetim kad smo viđali se tajno, umišljali da niko i ne zna za nas. Bilo nam je lepo, ali ne i trajno. Sada samo sećanja ostaše od nas. A ja hteo da te ženim samo da si ti rekla da je briga me šta će ko da pomisli. Nisam te zaboravio, ali već sam umoran da ja tebi kažem ne. Došao je i taj dan, volim te, to priznajem, voleću te valjda uvek, sad moram da prekinem.